مرفوع وياي تبي ياي مرفوع وياي دا هغه جو شای چې دا صرف کی ظاهر خو مزان د ماوز مراق مون بشي خو د ماوز مران دا نه منصوب یې نشو ولای عرفه په شزدو متعینه ده متعینه را غره ما عرفه په شزدو هم چاو چې سا ازید زهبا شو نسب غروی زګه دې ټول لوی دې کوم قسم چې په مزان د ماوز مراق شو کیشي او حمزه د استفهام په څوی په داخله شي پښه څو غره پاره دې تر خدانا ورسته یو فیل دی چې زه هبا به دی او مشغول ده نه په زمير په زمير باندې ته دا لري کې څه دا دلته شي د خو تر دې کې او مې دا د تر مخ شي کیا دور بیره لري کا خې دا غسل نو وته دا شر دا غسل نو وته دا ته وته نه شو څوشه کرا نو دادا دې نسل د پښتو شي دې چې داخل ور دې ماوز مرا را دای ته موز مې د ماوز مرا اول جز په صادق ته تعریف شو دوام جز یې نه په صادق کیږي ټیک ته دا سو ویل شي دا اسم دا ورسته ور نڅ دای فیل دای مشغول دای په زمير باندې بس دره پر تعریف په صادق ته او دا بل ټکه چې به خیس الله صلی الله علیه وسلم سبو دا نه په صادق کیږي زکه زه هبا چې په مصالحت کې کبا غیر به بنا مسلط کوي به خو عمل د نسب روړ کو نه لازمي ده که سارا دې به بیا خو څور کوي جر جر نشي مسلط کوي نو داده ما اوس میرا نه شمه خو فرف متعین رفع مش تشبه متعین شو نه به دي اچھا ولیس مثل ازید ذهب به منه ای من بابل ازمار على شرط التفسير ویلی فإن زيدا فيه دپا زيد زهبا شد زيد سد و ان كان يظن في بادي النظر اگر کا پد يظن يظن ده يظن ها يظن يظن دا پرتیز تر يظن دا سيد ده يظن غلط يظن يظن مد يمد نغزن يظن معلومه ترن بي زيد مون کو کپ زيد مون شي معلومه کہ کم جورا بي یا زونو چې کې زونه یا زونه هم معلومه نشو نو زید زې زونو ګمون کو نه زید خو ګمون نکو په زید ګمون شي نو یو زونه دا د پیرو لار نسخه څه دو دا سعید فإن زیدا فيه وإن كان يظن اگر کا پد دګمون شي فی بادی نظر او بادی نظر انه مما عمر عامله چې دا لشه نه دی دی ما عمر عامله نه دی علاش ظاهر نظر خو ته وځه ته چې دا ما عمر نه دی اول مختار فيه الناس وغرض باش تشي الناس ماشي ويل اللي وقوع الاسم المذكور فيه بعد حرف الاستفهام زك دا اسم حرف الاستفهام نظر او داخل ملي تجي اسم مزان ما عمر شي حرف الاستفهام بدا كده تمشي غربي نصب لكن يظهر بعد تعمق النظر لكن چ ش سوچ پشوکه باریک او جوار سوچ پشوکه یغنا دا خبر ظاهری دي انه ليس منه انه ليس منه چه داده ما از میرانا نداده ویلی بیده تعریف چی پسادی کیشی چی نگوان تعریف پسادی کیشی زن پسادی کیشی خو آخری جوزیه نپسادی کیشی فا انه و ان صدقه علیه اگر کپتا بنده دا صدی کیشی انه اسمون چه دایو اسم دای بعدا و فعلون و رست ورنه فعل دای مشتا دی معنو بی زمیری دینا مشغول دای پا زمیر من در اپر کسا پیسا دو صدقه دو لیکن نولای سبی حیث لیکن پا دار شان بنده ندائی لو سلط علیه هو چدای په مسالت کې مناسب فعل نصب او صبر کو نصب ور کی ویلي زکه زهبا به چدای زهبا به چې دلای عمل نصب دا عمل د نصب نه نه کو کا زهبا په خپل په مسالت کوي مجهوله زهبا جی ها بیا عمل درف کو کا سره د بیوی بیا عمل د جر کو ومن لو او کته چې د سره د بل فعل مناسب کو زهب چې ا از اذهب دای اپ مسالت کا وچ ان شپ مسالت کا چا مجھ ہولدای اے دی ذہبا بھی ہی معنی تے تو اذهب بھی اذهب زے تشو بیت تشو اے ذہبا بھی زید سے معنی زید ذہبا بھی سے معنی کسے زید یہ بیت بیت جی ہو اذهبا زے تکا نا از بیت تشو بیت تگی معنی دو اذهبا او ذہبا بھی یو معنی دو مترادفین دي خو اوزه به بیا مجهولا دو اوزه به بیا سره ها مجهولا دو ا بیا مال چانو کو نو اکیم فیل چ ور مناسب ده پترا دوف شي ا هم سم نظر گئے نو نه دای په مسرت کولا شي نبل مناسب فیل پترا دوف شي دا په څن ده مسرت کولا نشي وکزا مناسب او انی زوه مبی اعتراض به ور دي شي چې شا مناسب فیل څه ده ا خالی په اوزهبا شنه ده موغا امون خزر اذهبا ده معلوم کا پوښه کنه اذهبا ده شي اذهبا یو یو لابس ده شي زکا چې یو سړای چې یو کس بیا ای خو دې مې شو څه شي تلابوس وی کنه وی نو یا اذهبا به مسلط کا اذهبا معلوم ده به عمل درسل کو نو معنا ودا شي اذهب احد زيدا ذهب به نه به زيد نو زيد بیا څه منصوب بیا او په مسلط کيم کا اذهب اذهب احد نو کا سر چک شي یو بیت زيدا څه کې بیت او ذهب به اوسما داس داس بیر نو یو یا یو لابس په سکا مسلط کا داس یو یو لابس احد زيدا ذهب به یو کاس ته زئی سره ملابس تای او زوه به زئی چکل شو نه به دی یا داسو یا چو یو لابس زیدن ازهاب به زئی سره دا تلل په داسره سره داس دی ملابس داسو یا هر سره مناسب کو دغه جدا نشه مسلط کا والا ہے زکه په مفسر مفسر شدا قانون دی چې دغه عفائل سوی یو ادو سره فایل څه وی یو او دلته د زهبه به فایل خو نه به فایل د زید دی د به جار مجرد دی نه به فایل دی نه به دی او دا د اذهب د پورا یا د یو لابس د پورا خو یا احدون د فایل یا ازهاب به دی نو فایل یې نشو یو نشو نو دا مفسر نشو په مصالح مفسر ویره ګرځي چې ما اوس مرانه ویره ګرځي چې د مفسر او د مفسر فایل څه وی یو وی فإن قلت لا ينخسر المناسب في أذهبا دا اعتراض دی نه فليقدر مناسب آخر مقدر مقدر دشی مناسب بل بل ينسب هو چا صبر کو اچھا نصبر لك يلابس يا اذهب كس على سيات المعلوم فيكون تقديره بو تقدير دشی زيد ان يلابس هو ذهاب به يا يلابس احد بذهاب به یا اذهبه احد دلتش دغه به عمر څه کوي نه څه کوي قول لا المراد بالمناسب مراد مناسب نه هغه مناسب د چ مرادف ته فعل مذکور سره وی یو یا لازم وی سره خو ما اتحاد ما اوس نه دلای او ما اوس نه دلای لوی سی په شی متحد فل اتحاد فی ما ذکرته چې د کوم څه تو ذکر کو پداشه اتحاد چې مفقود نه اتحاد مصدر لې نشته په شی ویلی زکات یو د پوره مسندلی به هیدای او د بل د پوره خادون دا یا ازهاب به هیدای داستو کنه و اذا کان الامر کذالک مزدما اوس مرانا نشا فرفعو متعین یفرفع واجبون ای رفع زید فی مثال واجب بالابتداء و نسبه غیر جائز بلا مفعولیت فلیس من باب الاضمار علی شرط تفسیر فیکون مما یختار فیه النصب پدا شو سشا غراش نه دا د ماوز مرانا داینا چې بیا رب نص په شته شي غراشي او ته اعتراض وکي چې حمزه د استفان په داخلا دو او دا د ماوز مرانا دای دا نص په غراشي دا د کبیلنا داینا چې نص په شته شي غراشي عرف په شته یا نه عجیب را خبر نو کړی سا پینځه ځای نه وړ بیان شو کنه شو بیان شو کنه شو مخروړه پینځه وړ نه شو بیان کا بیان شو اغا زم بیان کچ پاش رفع غراوی نسب جایز چې خلاف طرف کرینا نه ویو یا اما داخلی ما غیر طلب یا ازام فجتیا پاش داخل رفع جایز نسب رفع مختار او نسب جایز پښه اغا زین چې پاش نسب سو غرا حکیم زین وی چې جمله په جمله چې عطف جمله په جمله مقصد جمله معطوف علی جمله فعلیه وي او دای سم پداسه نو غاشو دې تر اوسه دې نه نسب غرا دای او بل اذا شرطي اوي خيسو او خيسو دي وي او ور سرا ما اولاد وي ان دي وي ني او ور سرا امر نهي نا مخشوي پدا ټول زین شصور دي نه صبر زګه دا زین دي او کو دي شادي في فين دي نه به ني شادا زین هو اختیار دي نصب راشو اوس بل زین نه شو لوي اخذ الامرين ويستوي فيه له بل هو عند خوف اللبس المفسر ورتا نصب غرا ده لك غاصه ده وسرنگ ده ان كل شيء خلقناه بقدر دوتا نصب غرا ده يبي لي زكا كثير التمر فوق وياه التفا التباس خبرتي دي بسرعة او اغا صفات سرج التباس شي بيغا مخل ما انا مقصد لا غرض افسد په معنا شو دي مراد خلاف ثابت دي لہذا ورته نسب څه دی وراده دی داس دی نه چاوله به ارشول دا ته دی نه نسب وراده نو داس نسب وراده او بلوم څه ویل چې وایستابل اخذ الامرين وایستابل الامرين دوا سره امرين اخذ الامرين نه وایستابل الامران امرين دوا سره برابر دي څه معنا نسب او رفع یو برابر یو ته په بلوم نه ترجی نه وی دا کیم چې دا چې دا اسم چې مزان د ماوز مراشه ورکه شو وي دا په داسې جمله ورته فی چا جمله ذات الوجهین وي اسمیاوی او خبر یې فعلیاوی دا جواز نه مړی په څه کار باندې بالکل لکه لکیت زید و عمرو فعمر اکرمته اکرمته په څه کار باندې دا عشق یا زید کما و عمرو اکرمته یا عمرو اکرمته داش جواز الامر چې کس ما اعراب لټ شو درې کس ما لټ شو ورڅ کس ما وبداش میو نه کړو پنځه رفع ورا نصب ورا جواز الامر بل رفع جایز واجب نصب دی دا وز د چاول بیان وای دا اصل ورام قسم شو چې رفع ته دو متعین ها نسا متعین وی بعد حرف شرط حرف تحزیز دلتا نسا متعین شو نو چلور شو او دا پینزان پیرا شو پینزان چا شو لان؟ لورا پیسا اصابا کمسا شو دا پینزان زین این حرف شرط و حروف تحزیز چو ناسی اسم داخل شی بیا نسا متعین دای متعین دای سار دی بخلاسی شی کنا شا روشا ویسا دلتا یو اعتراض ده اعتراض داور دی جی اچھا اچھا دا دا چکا بل دی دای چی داشت رفع متعین آدو بل دی دای چی پاشت دای رفع متعین آدو وکزا کل شیء فعلوه فی الزبور دلتا رفع متعین آدو رفع دو متعین آدو اگر چی دا کل شیء یو اسم دای او په دات شوه که شوه چې ورسې ورنه څه دی مشغول دی په زمير کوم صلات کې څو ورکو فعلوا كل شيء انت نه صبر کوي کنه نو وز دلتا رفع متعينه دو رفع څه دو هه متعينه دو نو په کور دا د چې دغه ما عزمرانه شي د څه خدام مرفوع یې څه كل شيء فعلوه في الزبور یہ دا منصوب شی یا کرنے بھی جواز الامرین دا شی خدا غاوی لے دا اسے بھی دا رفع بھی لے دا یہ خالی رفع دا پشت شی غورا شی رفع دا پشت شی غورا شی توس دا دلتا رفع پشت متعامل شای کلو یا ایسا چرم کلو نووی دا بھی لے نوی دا پرا دا جو خاصل دا جو بے دا رہے چی دا دا کبیلے دا ما غانا نا دا ما اوز میرا نا دا دا دا غاو دا دا ازایدن زوہب بیہی نا دا سرنګ د دې چې دا دا ما اوس مرا تعریف نه په صدیق کیږي ما اوس مرا تعریف زیاده چې ورستو فیلی مشغول وي په زمير باندې کا په مسارته کې څور کوي دا تعریف نه په صدیق ته تسلیت نه صحیح کیږي ویلې کدا فعلو ته په مسلط کې بیا په معنا شې څرسي فساد ورسي فساد دې باندې فساد چې ورسي ایمان نه باندې دې وژنې سلطان سره ملګری شه سره انګرو درې می متوجه شه ویسه معنا دال ویسه معنا یې زداک چې کول شین مرفوع وکي کې او ویسه تعریف داده ترکیب یې داده چې چې کل مضاف کا شیتا او د فعلو د شی د پر صفت وکړه دا مبتدا کې او فزبور یې څکا خبر کا نو معنا به دا شي هر شی چې دې د کړای دی اده خلک چې څک کړی دی دا ټول شی نه جدي فزبور یې دا پچا شي کړی شي په مال نه شي فی صحیف زبور صحیف دی اعمال زبور که تم نه دی نه مراد عمل نه مراد عمل نه مراد اده خلک چې څه چاره کړی دی دا کل صغیر و کبیر مستطر لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها خبر دا شری کړي خپل معنا یې دا او دا معنا یې صحیح معنا ده او دوی دا معنا مقصد دې کې آیات دا چې او خلک ته څه شې دي دا غون په صحیح فش څه دي او کته دې ما عزمرانه کې اشاره ما عزمرانه کې نو فعلوا په مسلط کوي په کل شی نه ها نو دا فی زبور تسبیل دا په طالب په فعالو پرې ویلې او کله خبر واکې کوي صفته د شی اونده پرې ویلې وښه کرا دا فی زبور ته متعلق په فعالو پرې ویلې او کله صفته د شی اونده پرې ویلې دوه سره معنی غلطه روزي چې په فعالو پرې متعلق به ودا مراشي فعلوا كل شيء فی زبور اده خلک دا غونه چار په چاشه کړی دي پس صحیفه شي کړی دي خو به خو صحیفه دې دې اعمال دې پر دې ظرف واکه کوي چې د خال څه څه چاره کو په صحیفه شي کو سارا دې چې صحایف چې دې دا دې دې اعمال دې پر ظرف نه دی دا خو دې کرام قدیمین دا اپ شي عمل خالی من عمل خو په شي کې شي مش خو د عمل په صحیفه شي کړای نه دی مش خو دې تا کړی خبرې لیکل شوی دی نو دا زبور دې مش د اعمال دې پر اساس نه دی ظرف نه دی خو دا معنا شو چې دې من عمل په صحیفه شي کړی دی پس اخی پیش خو عمل سیب کو که رحم قدیمی نیو کچا غایت که می ملائکی دیدی کرو آقا جا عمل مشون دی پیش خواه پیش خواه او که داس وقتی چی دا فی زبور پا فعالو پر نتاری او دی شیئ اندی پراتس وقتی کبی صفت وقتی کبی داس بیو یای چه کل شیئ اینا هر شای داس شای فی زبور چا پس اخی پیش دای فعالو ہو دید دا چار صدو کریو سارا دې چې په سخی په شوډه دې داس چار میچو میج نه کړی ملائکه بسم الله په شری کړي وی ملائکه بسم الله په شری کړي لیکلی وی اخو هم شر نه دو کاري مش شر نه دغه خدای باندې میږي په سخی په شې چې څه شای دي دا دې دې چار دو نو په شو ځنه چار هو غا کړی وی سي بي ملائکه بسم الله په شری کړي سم شری کړي اول سره کوم بسم الله لیکي کته وکړه اخو به مش فل نه شو په شو کړه بل دلته مقصود دا نه دی چې مشتا دا خبرو کوي چې په صحیفه شي څه شي دی دا د دې کړی دی بلکې مقصد دا چې تاسو چې څه شي کسته دالي کړی په صحیفه شي چې دې آیا سره مناسبت ورشي چې لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا کل صغیر و کبیر نه مصدیا تکشنا د تکشنا کل صغیر نه و کبیر مستتر لہذا دیو جنا دا ما اوس میرانا دای نه چنه نو کول نو تسرید کرای نه شي نو کول شین څو یا مرفوع یا متوجه شي لکه ازید زهبا به چې و دا کول د خدای پاک چې کول شین فعلوه فی زبور دا د کنا دا زبور نام څه کوم را دي ساته زبور تو زبور جمع د زبور دو زبور مفرد دی او زبور خو داود السلام کو ته تورات انجیل زبور زبور جی پدې جمع ویل خو دی او چې زبور د تصکیفه معنا ده تصکیفه خو بیا څه دی ډېر دی ای فی صحایف اعمال فوالیس من باب الاسمار علی شرط التفسیر ویلې لانه لو جعل منه دا کته د ما عزمرانه وګر زاوی لا سواره تقدیر اوس په تقدیر به داشي چې فعلوا كل شيء فی الزبور فقولوا چې فی الزبور ان كان متعلقا بفعلوا فسد المعنى معنا یې بیت شو ځکه صحایف ته اعمال دي دي چې دي ليس محل لفعلهم دا د خلق دي فند برخو محل نه دي ویل لانهم لم يقعوا فيها فعلا دا د خلق په پتا سکه فش فل نه وکړي کړای دا چر خو دې دند بشه کړي بل الکرام الکاتبون کرام الکاتبین او قوا فيها كتابت افعالهم ايګه وکړای په داسه الیکل دي افعال دي دي دي او کدا اوره کدا فی زبور ته فعلو پر څه کې وتاړې او وین کنا صفته لشین ما انه خلاف ظاهر الايات ظاهر الايات سره چې د ظاهر آیت ہے خلاف تھا ویلی دکہ جی موصول صفت میں آشی فصل روچی یہ شیدی پر آجیتا صفت کئی فعلو پر میں پر فعلو سر آسر روائی فصل ہن روائی خفات المعنی المقصود بیا معنی مقصود ہے تشوا فوت شوا پر شکر نا زکا مقصود دادو چی انہ کل شیئن ہوا مفعول لہو کیم ہر شاید چی دیدی کڑای وی کائن فی زبور دب چاشتی کرا شوائی مکتوب فیا موافقا لکولی تارا او دا موافق تا دیدی کول تنظر چی کل شیئن و کبیر مستطر دا مقصود نہ دے کل شیئن کائن فی سخائف یا معالی ہیما چی ہر شاید چی کائن پر سخائف تی عمال شیوی مفعول لہم دا دیدی چا دے عمال دائی دا مفعول دے دیدی دے عمال دا منا مقصود ندو نو چی نشن لکھو فر رفعو لازمونا اما اوز میران آنشا گرزا بلائی نیدو کئی دا فساد رسی لہذا او بل دارمان میجی چی کم شاید چی پسی کی فیش شید دا گونی دیدے معمول دے سارا دی چیز در شاید پسی کی فیش شید او ملائکی کڑی بی لکا مطلب چی بسم اللہ بیلی کڑی بی پوشی کارا بیدی نو فر رفع لازمون شجر فر لازمان شاید سرانگا ترکیب گئی ان يكون كل شيء مبتدا والجمله فعليه صفه لشيء وهو الجار والمجرور في محل الرفع على انه خبر المبتدا نو معنى بيداش كل شيء هو مفعول لهم هر شيء دي دي كدي ثابت في الزبور ده بتشاش كاين ده دا پک سکی فیش دی کرے شوائے دے بھی خیص اللہ یغادر صغیرت ولا کبیرا نے دے پرے شے واڑی کے گناہ نو گاٹ نو واڑی کے فل یو گاٹ فل دٹ دی کرے شوائے دے تفسیر صدائی دا اغا اسم تا یہی چھے برستے بنا سوی یا شیب فیلوی مشغولی تا زمین او کا مسالتی کی یا پا داشت دا سوی دی چھے کم اسم چھے پا مزان دی ما از میرا شوا کیش او دا اسم ما قبل الامر او نهی وی سب شو غورا دی نصب غورا دی تسو کنا دو سمیدی بی اغا جلی بی با سرنگ دا ټکه کړه خپل ور نو څه خرج کیم زد لره به سوچ نو ستا کر ټک په ولا سی غوا کلا سی کیم اسم چې په مازان د ما اوز میرا شو کې شو وي او دا اسم قبل الامر او نهي وي په داس څه وره داس وره رفع جاي دا الزانیه والزانی الزانیت والزانی فجلدو کل واحد منهما الزانیت والزانی دا الزانیت یو اسم دے بعد او فعل چ فجل پیشہ کنا او اغه مشغول دی به زمیر یا متعلق چې کل واحده دین نه کل واحده دین دی نه عبارت دی کل واحده دین خدای ز زنی او زنی یا مراد دی نو په باندې مشغول دی کنه او کپه ور مسلط کې څو ور کو نس فجل د زانیتا فجل د زانی نس ور کوي کنه او ور سرا ور سرا دا دای امر نه مخشه ور سره ور نسخ شو امر د فجل نو په کور دا چې نسب سوای او رفع خالی پر شزاوائی جائز آوائی او سراد دے چھ چرا کاریون دی ٹولی مرفوی ای ازانیت وزانی مرفوی ای بداخو کاریون پا داس کے رات اتفاق وکا چا غورا ندائی غیر اولاد آئی غیر مختار کے رات تائی غونډه کاریونې صاحب دا اتفاق وکړه دا خدای کاریون په غیر مختار نه شوې جمع او اجتماع دې کاریونې په غیر مختار باندې دا خو شخه خبره نه ده او دلته اجتماع دې په غیر مختار غلی نصب غره دای رفع خالی په څه سوال جایز او دې دې وچ مرفوع یې وروړي په څه غونډه کاریونې مرفوع یې نو اتفاق کې بچاو شو په غیر غلا باندې غیر مختار غیر غلا باندې دا اعتراض اس کافیہ ملوور چی گیری او عدت ایو ترتیب جوڑایو جو دا کوشش کو چی دی ما اوز میرانا یو بوسی چی دا دی ما اوز میرانا نا دا آئے دا آیات پا ما اوز میرا شی سر نا سر نا داخل نا دا آئے نو چی داخل نا دا آئے نو نسا پشو قرآن شو و دا او زکا دا که دا کلاو برد جوڑاوی چی غن کاریون پا غیر مختار من دا اتفاق نا دا چی که داس ون نکی و دی ما اوز میرانا یو ون نبوسی وش دا اعتراض در من دا صدای صدیق اعتراض در من نو دیگی دی پرا دیده اوز کشور دا کو دا آیات ما اوز میرانا او بوسی نو پیدا شد با کونی ندی یو دی مبارد سا ایسی بوی سا مبارد سا بیچی و کسا و سر آو دا ازانیت و ازانی فجر دو صدای دا ازانیت دا دی ما اوز میرانا ندائی دا سلام ده دا شرط او جزا دی فا جزا یادو فاسدو فا جزا یادو فجل دو شد شرطی چکتا ہے ازانیت وزراس شرط شخو این خروف شرط یاد داخل بی نو خروف شرط شتا نفل شتا وچی دا مخشتو سیو چکای منتویل ہے وچی کلا وقت مبتدا متزامینا مانی چلا رہا شرط لارا گا دا اگر کمی لگا دا ازانیتو اسم فائل سی آدم پم اسم فائل من دا لفلام سوی موصولی بی او اسم فائل نو تعبیر پچا سراکی پا فیل سراکی نو ازانیتو پا منا دے اللذی زنا زانت او ازانی اللذی زنا موصول سلا شو کنا دا مبتدا او اجر دو کلا وقت دیت شو خبر دیت شو خبر او دا فیل سدو دا چې وروړی ته نو تاسو مبتدا متزامې شمانه دي شرط لره دا کړي کلام مبتدا اسم موصول به فعل وی او ظرف وی یا موصوف به ما وی یا سخ دخول الفاعل فی الخبر لك الذي ياتني فله درهم دا په خصم مخ شو تر شباب دا دې کبیر نه نو چې دې کبیر نه شو خو هم مبتدا د بلی خبر ده اوس مې وښه کړه دې اوس مې را نصر نشه دا مبارد دی نو جملہ ایوا شوا خوشر تو جزا دی شر جزا تب حق او آکیم شای چه پا جزا شیوی آ پا شر شر چنو کو عمل نکو نو اجردوی پا مسارت کولا ہے نشے پوشی کنا دا چی کئی دا مبارد سبی ای مبارد سبی ای سبوی سبی ای چه دا داستو چه ازانیت و زنت جملہ دو ازانیت و زنی و دا فجر تو زنت جملہ ازانی تو مفرد دائیں یہ مفرد جملہ ترہ میں کرتی وچی خبر یہ سکا خذف ازانیت و مزافر ترہ مقادر کا حکم الزانیت و الزانی فی ما یتلا علیکو دی زانی و دی زانی حکم مرست تستا بس دائی تلاوت کو ورشی دائی اتسا شاشا ازانیت و الزانی مفتدا و فی ما سیتلا علیکم یتسا شاشا خبر شاشا از گوشی جمعنا شلا دا فجر دوش فاجر زیاد ای فائدہ وجد زنا زنا یا زن زنا چکلا زنا موجود شی یا زنایی و زن زنا اوکو نو فجر دو کلا واحد نو دا دیگه دی پرا جزا کا شرطی چکا ہاں مقدر کا شرطی چکا ہاں مقدر نو فجر دو زنت جملا دو او ازانیتو زنت جملا دو او دیوی جملے جوس خود دی بلے جملے پا جوس شسن شکلا نو تسلیت نشکلا نو دا دیما اوز میرانا شنانا دن دا سو پی او دا بیلے دا سکو وچی دا زکا دا سکو چکا دا سوان نکی بیخو نصب غورا بیلے او اختیار دے نصب چوو کہ یسا بیدے کاریونی دی فاکت پا غیر مختار رو ہے ستیدی وجہ نہ دا چال دے دے ودا جو کدا آیات دی ماوز میرا نہ چکا وہ اس دی ساتھ ایک دی اتفاق تے کاریو نے بغیر مختار سن شی رو نشی متوجہ شی کیم دای وعلم ان قد سبق ان وعلم پوی شدا اس اعتراض دای دت شی دے عالم سر کلا وقت اعتراض بھی کلا وقت جواب بھی کلا وقت اس تحقیق تے مقام خدائی قسم اعتراض ان انه شاندار قد سبق مقصد خبرت رشیو ان الاسم المذکور چدا اسم چدا کیم ذکر شوی دے دا کان فی المشتغل غنو بی زمیری چکل دا فیل چدا نہ مشغول پ زمیر بندو متعلق کی امرن او نہین امر وی اسوی نہیں فل مختار فیه النصب پش وچ شو ورن نصب ورن و زائر زائر خبر چدا کو دو خدای وقت ازانیت و زنی فجر دو کلا واحد من ممیت جلدا دا زائر خبر دا دو چدا کو دے کبن داخل داخل تخت عادل قاعده دا دے قاعده نو دسرا مع ان القراء اتفقوا فيه على الرفع اتول كارون دا اذانيه تو مرفوع هي طرفه يتداي اتفاقتي الا في روايه الشاذ يشاذ روايه ساتي اذانيه تا اشاذ باي تول كارون اتفاق طرفه عن بعض نو تشداش ولا اس ترا دم نو جبدو تويل دا كارون اتفاق وكم فستر النحات النحن مجبور شول اعلان تم خلو چ دي ويش چال ول جركو لإخراج عن القاعدة المذكورة دا آيات قاعدة مذكورة نسكو أوبسي لألا يلزم اتفاق القراء على غير المختار چه قارون اتفاق پا غير مختار بندسن شرونشي فاشار المصنف إلى تمخلو إخراجي فس مصنف الشراق وعاق خلطا چه دي خلال جرا کرده دو پرا دي أستلي عن حال دي قاعدة ناداجي آيات فقالا ببل الزانية والزاني فجلد كل واحد من مئة جلدا الفاء فيه الزانية والزاني مبتدا الفاء دوام مبتدا او بمعنى شرط دای خبر شو وینه به مبتدا سره خبر نه ټول د مخ ازانیت پر اساس شو بیا خبر اعتراض پر دې جمله چې خبر الله بده فيه من فيه مقدده فالفاء فيه وینه في پدغي آیات سجدو دفات تو فجلدو مرتبت معنا شرط د مرتبت معنا د دات معنا د شرط سره دو عند المبرده دا دې چما ځار دی مبارک صاحب دی مبارک صاحب دی یی چې دا فی جزایاد شرط چې ته وچ ازانیت واسرنګ شرط دی لکون الالف واللام فی ازانیت وزنی مبتدا دا مبتدا دی موصول فی دا چې دا ازانی مبتدا دی کنه دا الف لام موصولی دی او فی معنا شرط دا معنا شرط رو لګنه او اسم مفعول چې دا اسم فاعل چې الذي وصل دا اسلام الذي ک شرط پوښ کنه دا څه شو شرط فخبر المبتدا اوس خبر د مبتدا د شکل جزاء لکه څه ها جزاء والفاء داخله عليه ودا في بت شو ها داخله شو او مرتبطه بشرط او تاړین کې په شرط پر دا جزاء د شرط سره څه کړه دا ایجل د څه دای دا جلد د مخ شرط سره څه کړه بس زنابی خو جلد وی چه نوی جلد نوی لدلالت حاضر که دا فی دلالت کو اللہ سببیتی الجزا پس سببیت للجزا چه دا مخش سبب دا دی ورسی دی جزا دی پورا شا چه دا شولا نو دا فی جزایا شولا و مثل حاضر الفائی لا یعمل ما فی خیزا فی ما قبلها ایدی پس چاک سانگ شا چه چی کوی اپا ما قبل شسن شکل نو اجلدو ازانیت شتن شکل فم تنع تسلیت الفیل مذکور بعدها على ما قبلها نو داغ فیل مذکور چې دین اورسته چې اجلدو دای اته مصلات کول ممتن شو په ما قبل ام دی خو فتعین فی رفع و ربک فکبر بن اعتراض و ربک فکبر و ثيابک فطهر فطهر و ربک فکبر دل تفید او ربک تخسر کړی ما قبل په ما ورشه کړی بده کچ داش یو چکهشتا چې دا فی مخیش په مکبر شامل نکو خو ویره چې د معمولات د مدخول د فی نصیب مخشش وای نه وی دی غرض دی پورا کا معمولات د مدخول د فی نصیب دی و غرض پر مخشش وای و غرض دی پورا خو ریکړی شي دلته ورب کا چې دی د پورا د خسر جی و سیبه کا د پورا د خسر څه دی مخ تقدیم مخ کوي فی خالص ته رب چې دی فکبر یختازم بیان و دی بل چا یې نو دا خو دغه د پورا مخ شوی دی دا سامان کړی شي خو چې د یو غرض د پر اخوی ا غرض د پر شته خسرو اختصاص نو دی وجنه حساب یاد څه کول ته عمل کړی نیر چې معمولات دې مدخول دې فنا چې فی جزایادو چې مخشه نوی به دې مخشه سن شي کړه عمل کوي خو څنګه دا مذهب د مبارک صاحب شو یو او دوه مذهب دې چا دی ایسه یو ول آیت دوه جواب دی دا آیات دې جمله تا نه مستقله تا نه دا ګوښې دې وسې دي جمله عند السبوی اچ اب مذهب دې زکا از زانیه تو مبتدا و محذوف مضاف مضاف تر مقدر کا او زانی چه عطف علی والخبر محذوف اے حکم الزانیه والزانی حکم دے زانیه و دے زانی فيما يتلى عليكم دا آیات چه چې ورسته تو ست تلاوت کوشی بعدو ورسته کیم تو ست تلاوت کوشی چې اجلدو کله وخت من ما 100 جل او دا کوم چې فجر دو دا جمله ثانیه لبیان حکم الموعود اغه مخش حکم دی وعده سره وشو چې ورسته حکم روان دی ځانې یو دی ایږي حکم بیان ته وکړو او فاجد عنده אייזן לסבב, דה ג'זיידו. פוג'דו שפיה ג'זיידו. שרתי צדאי. אין סבתא זנה הומה, כדי די זניו די זניו זנה סבית השואה, פוג'דו כול לווחיד מנומה. מי אתה? ג'לה. נודפי ג'זיידו, יו. יו, כאילו זיידה תוציגי שצר שיידו. זיידה. זיידו, יו. או? תפסירי, תפסיר די פורדו. מרחל שצדו. כג'זה שחושרת מוקדר בלי, כאן יש תפסיד זיידה שחוזה זיידה שולה, או כתפסיד פרשו, תפסיד פרשו, חוץ שצדו חוץ זונת ג'מלה שווה, אז אני אתו זה נית זונת ג'מלה שווה, ואתה מסלה דק, וג'וס אול ג'מלת אלא יום מלו פי ג'מלתינו, או חורה, אבלי פי ג'מלי פי ג'וש עמלה, פיים תנאו תסליט, תסליט מומתנש, פעלה תתחול פי זוות, נו פי זוות תשצה נשווה, פתעיין הרף, רף ושצה وإلا فالمختار حين إذن النصب وإلا إذا خلي إلا ده شرط إذا شرط جملة يوجد ده جملة ده بوش دي إن ولم ده ده إيه خبال جي وإن لم تكون الفاء خرف الشرط في المسترات ده مكادر وإن لم تكون الفاء بمعنى شرط يو ولم تكون الآية جملة وكاد آية بجملة لك دواع فهي تكون داخل تخت الزابط بداخل دي كايدين لون ده سشر روما نفر مختار خينا دين فيها نسبة باشا غورا ويتسشي نسبة او التالي باطلون اختيار دين نفس الباشا زداي باطل داي بيلي كان لازم يجي اتفاق تكارين بغير مختار لهذا اختيار دين نسب باطل رفع مطينا نجم با جملة قرد دل ودماء ودمرنا قرد دل باطل واختيار نسب باطل التي فاكر قرية على الرفع فلا بد من جعل الفاي بمناع الشرط يو او جعل الآية جملتين ليتعين الرفع وشرفة تشي ها كلا رامتي فموش خلي رواد